دیدبانگانی رادیو ایران مراجعه میکنیم و شما دعوت میکنم که به گفتگویی با شادروان داریوش فروهر توجه بفرمایید که چندی پیش از ترورشون انجام شده یادمون بزرگ بعد بخیر با آقا درود بر شما سپاسگزارم شما چه دارین؟ ولی من همچنان اون دنباله های جراحی حاضر میرسونه و هر روز فیزیوتراپی و چیز هست بس. شما خوب هستید بروالتون برم زنده باشین برحال زمانه همونطور که پیشبینی میشد رسیدون هایی هم که شرکت کردن ناکام شدن در این انتخابات چه خبر تازه هست اونجاهای فروهر؟ والا گزارش هایی که من داشتم دیروز براستی خلوت بود و مردم از کنار این نمایش انتخابات بی تفاوت گذاشتن ولی خب تکاپوها و آوازگری های سردمدارای جمهوری اسلامی بود به ویژه دو ذخیره نگه داشته بودن که بعد از اون تمدید مدت بریزن در بعضی حوزه‌ها و نشون بدن چون یه شماری از گزارشگرهای رسانه‌های همگانی خارجی اینجا هست نشون بدن که راستی استقبالی بوده چنین نبود و اگر مثلا از ظهر تا چند بعد از ظهر خلوت بود و بعد این بازی در آمد بعدم کارهایی که در گذشته هم بود دیگه که تهدید و تطمیع که جوان ها اگر نمیدارم شناسنامتون مهر انتخابات رو نخوره در نمیدارم کنکور اینجوری میشید سفر نمیتونید برید اداری ها رو بترسونن از این چیزا هم بود با این همه به نظر من در این که مردم به صحنه بیارن توفیق پیدا نکرد برای این بازی بین خودشون انجام شد و صد من هم آغاز گفت وقتی که این کارگزاران دولتی آمدن گفتن که جنگ زرگریست برای گرم کردن بازاری که از رونق افتاده و بعد که لیست ها نشت پیدا کرد به خوبی روشن شد که چنین بوده ده تاشون در لیست ها اشتراک داشتن یه گزارش چندون تایید شده اما چون خبر درونی بود داشتن که توافق کردن که 7 تا از یه لیست باشه 10 تا از یه لیست باشه 13 تا از کسایی که بین و بین هستن و همین جابجایی مهره‌ها در درون جمهوری اسلامی بعد برابر هیچ کاری هم نخواهند تونست انجام بدن چون اصلا جنایه کشورداری نداره برآورده شما چیه برای بین همین بازی خودشون تا کنون فکر میکنین که کدوم یکی از این دو تیم فکر میکنم هر دوشون باز کشتی های نمایندگی رو اشغال میکنن و این قایم بوشک تا انتخابات بعدی که امیدوارن داشته باشن دنبالی پیدا میکنه و هیچ تأخیری در وضع داده نمیشه از اون سو هم مردم باید دنبال این باشن که به راستی مردم سالاری رو برقرار کنن و اون هم یک زنده داشت همبستگی همگانی میخواد برای اینکه فشار آورده بشه به جمهوری اسلامی و پس داده بشه جمهوری اسلامی فضای سیاسی باز پدید بیاد ایمنی قضایی پدید اینها بیشتر خودشون آمادی میکنن این دو تیم بازی برای انتخاب ریاست جمهوری هم تو که شما اشاره کردید بین ناطق نوری و رفسنجانی دیگه ولی یعنی الان دو رقیب اصلی رفسنجانی و ناطق نوری هستن اکنون اینجور مینماد ولی ممکنه که تا اون هنگام اینها هر موقعی قانونمندی که نداره واپسگرایی، ممکنه که یک تغییر وضعهایی هم داده بشه. اکنون همونطوری که گفتید، یعنی یک جناح رو که خودشون اصطلاح کردن مدرن یا هوادار فنسالاران با رئیس جمهور رهبری میکنه، یک جناح رو که سنتی، بنیادگرهای سنتی هستن، رئیس مجلس شورای اسلامی به اصطلاح هستن. شنیدین در این اختلاس‌های اخیر بانک ایرانی در پاریس گفته میشه که بچه های ناطق نوری هم دست داشتن، این خبر به ایران رسیده یا نه؟ من اینجا در این مورد خبری پیدا نکردم. این کنفرانسی که داره تشکیل میشه، به اصطلاح میشه اسمش کنفرانس جهانی گذاشت در مصر، چه بازتابی در ایران داشته های فروهر؟ رو مسئله تروریست فکر میکنه این تأثیری بذاره روی سازندران نظام؟ مردم ایران که از تروریسم به هیچ وجه خوششون نمیاد، خود اونها هم که آغاز شادمانی کرده بودن بعد چیز تکذیب کردن که با این کارها رابطه‌ای داشته باشن، ولی تصمیم نهایی رو برای برقراری مردم سالاری باید مردم ایران بگیرن و مردم ایران بپذیرن. نهضت آزادی هم دیگه به اصطلاح کنار رفت از این بازی انتخابات، چند روز به رای گیری مانده، به دستاویز این که نگذاشتند که گرد همایی داشته باشند، عدم شرکت خودشون اعلان. اگر هم اینها شرکت میکردن شما فکر میکنین رای میآوردن؟ به گمان من در این بازی نه، از آغاز هم خودشون خوشگمانی نشون دادن، هم شاید با یک دسته یا یک جناحی از سردمداران جمهوری اسلامی قرار و مدارهای نهانی گذاشته بودن که اون جناح زورش نرسید تا پایان. این اخیرا دفتر آقای خامنه‌ای اعلامیه‌ای داده که در رد و یا قبول صلاحیت کاندیداهای مجلس هیچ نقشی نداشته، نظر شما چیه در این رابطه؟ خب به هر حال ایشون اگر اون دفتر نقشی هم داشته باشه که آشکارا بیان نمی‌کنه. بله. آقای ناطق نوری، مثل آقای فروهر، ببخشید چه اشتباهی شد، مثل این که سلام روزنامه سلام توقیف شده بود، مثل این که امروز منتشر شد دوباره. آره روزنامه سلام چون یه کمی به پتار آب مینداخت سه روز نشر پیدا نکرد، امروز نشر پیدا کرده. خبر خاصی داره سلام امروز؟ ندیدین هنوز؟ شده چیز ویژه‌ای نداره. نه چیز ویژه‌ای نداره. من سپاسگزارم، امیدوارم که پاینده باشید. به هر حال این پیام شما رو برای ایرانی‌ها پخش می‌کنیم. شما سخن خاصی دیگه ندارین؟ نه سپاسگزارم، امیدوارم که کوشش‌ها به جایی برسه که همه ایرانی‌ها از هر گوشه جهان به میهنشون بازگردن. امیدوار هستیم که این چنین بشه، با آزادی اون تبعیدی‌ها هم برگردن به ایران. خدا نگهدار. درود بر شما. خدا نگهدار. گفتگویی بود با زنده یاد داریوش فروهر که اونو تکی تکی کردن، پیکر پاکش رو با چاقوی جهل و ستم و افکار قرون وسطایی، اون و همسرش رو تکی تکی کردن. یادش بخیر باد.